1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na naradzie u prezydenta o pandemii nowej mutacji koronawirusa. Za chwilę szczegóły od naszego reportera. Wysoka kara dla szpitala w Pszczynie za nieprawidłowości w opiece nad ciężarną pacjentką. Trasa wojewódzka Piła-Trzcianka zablokowana po tragicznym wypadku. Premier apeluje do Polaków, by się szczepili przed wyjazdami na święta. W Pałacu Prezydenckim trwa narada w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Oprócz Andrzeja Dudy biorą w niej udział również Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz eksperci medyczni. W czasie narady jest również mowa o pandemii, w tym o nowej mutacji koronawirusa Omikron. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Karol, czego się dowiedzieliśmy w tej sprawie? Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że według wcześniejszych prognoz jesteśmy w tej chwili właśnie w szczycie czwartej fali pandemii. Prognozy nie brały jednak pod uwagę mutacji Omikron. Nie wiadomo, w jaki sposób wpłynie na liczbę zakażeń w Europie. Stąd, jak mówił Adam Niedzielski, decyzja o zmniejszeniu od dziś maksymalnego obłożenia m.in. w kościołach, sklepach, kinach i basenach. Te restrykcje, wprowadzamy je po to, żeby ten start, ewentualny start kolejnej fali był z niższego poziomu. W czasie narady jest również mowa o planowanych działaniach rządu na najbliższe tygodnie, mówił prezydent Andrzej Duda. Nadchodzący bardzo ważny czas świąt Bożego Narodzenia to jest taki specyficzny czas. Z jednej strony spotkań rodzinnych, z drugiej strony możliwości różnego rodzaju wypoczynków. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował, byśmy jeszcze przed czasem świątecznych spotkań poszli się zaszczepić, jeśli dotąd tego nie zrobiliśmy. Sprawmy sobie ten prezent w postaci szczepienia. Dzieci będą spotykały się ze swoimi dziadkami. Uniknijmy tych dramatycznych sytuacji, kiedy niestety podczas tych spotkań przekazany może zostać koronawirus. Premier poinformował, że w ostatnim czasie znów wzrosła liczba szczepień w Polsce. Szef rządu mówił też, że sam przyjął już trzecią dawkę szczepionki. Karol Surówka, dziękuję za relację. Szpital w Pszczynie ukarany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ ogłosił wyniki kontroli w placówce, którą zlecono w związku ze śmiercią 30-letniej ciężarnej pacjentki. Kontrola wykazała szereg zaniedbań. Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził nieprawidłowości w jakości usług udzielanych pacjentce. Według ustaleń decyzja o rozwiązaniu ciąży pojawiła się zbyt późno, a personel nie podjął działań adekwatnych do ciężkiego stanu kobiety. Jak mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, w tej sytuacji doszło do naruszenia praw pacjenta. Było zagrożone życie lub zdrowie i te świadczenia zdrowotne powinny być udzielone natychmiast, kiedy to zagrożenie się pojawiło. Stwierdziliśmy również naruszenie praw pacjenta do informacji, do dokumentacji medycznej, a także do godności. Za niedochowanie należytej staranności w opiece nad ciężarną kobietą NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 650 tysięcy złotych. A informację w tej sprawie zebrała Konstancja Snopczyńska. Nie żyje kierowca samochodu osobowego. Dwoje dzieci trafiło do szpitala. Wypadek wydarzył się przed 14 na drodze wojewódzkiej nr 180 na trasie Piła-Trzcianka w pobliżu miejscowości Stobno. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 51-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Dwoje dzieci, z którymi podróżował, przetransportowano do opilskiego szpitala. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Niewybuch eksplodował w Monachium w pobliżu dworca głównego. Cztery osoby zostały ranne. W związku z eksplozją wstrzymano chwilowo ruch kolejowy. Na miejscu są straż pożarna i policja. Niewybuch znajdował się na placu budowy obok dworca Donasberger Brücke, nieopodal magistrali kolejowej w centrum Monachium. Świadkowie mówią o głośnym huku oraz kłębach dymu, widocznych z odległości kilku kilometrów. Bawarskie MSW poinformowało, że bomba lotnicza pochodziła z okresu II wojny światowej i ważyła około 250 kg. W trakcie detonacji jej odłamki rozprysły się na wszystkie strony. Cztery osoby zostały ranne, jedna z nich ciężko. Ruch kolejowy w okolicach dworca głównego został zawieszony. Policja i straż pożarna zabezpieczyły teren budowy i prowadzają jego inspekcje. W miejscu eksplozji trwały prace nad uruchomieniem dodatkowej linii szybkiej kolei miejskiej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

9,5 minuty po godzinie 16. Sprawdzam, liczę. No już ponad 500 000 osób obejrzało najnowszy spot pomorskiej policji w ramach kampanii Rób jak uważasz, ale pamiętaj, młodość nie zwalnia z myślenia. Tym razem mundurowi w kontrowersyjny sposób chcą pokazać skutki łamania covidowych obostrzeń. Główny bohater, zatwardziały antyszczepionkowiec, no właśnie ma w nosie pandemiczne obostrzenia. Nie nosi maseczki i nie szczepi się. Dzień dobry, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, sierżant Prawo Łonacz. Proszę pana o dokument tożsamości. Co się takiego stało, że pan chce mój dokument tożsamości? Nie zasłania pan ust i nosa maseczką w placówce handlowej. Panie szanowny, jakie zasłanianie nosa i ust? Pandemia to jest w ogóle fikcja jakaś. W ogóle wy też zdejmijcie te maseczki, po co wy nosicie? Informuję pana, że ma pan obowiązek zasłania ust i nosa w placówce handlowej zgodnie z aktualnymi przepisami. Maseczki. Nie szczepię się, nie biorę żadnych suplementów. Nie będę żadnej maseczki nosił, proszę pana, w życiu. Nie zmusicie mnie do tego. Tworząc tą kampanię, mieliśmy w zamyśle, żeby pokazać, jak może kończyć się nieprzestrzeganie obostrzeń. Oprócz tego w kampanii promujemy szczepienia. W ramach tego materiału przestrzegamy wszystkich chyba. Apelujemy o to, żeby stosować się do tych obostrzeń, bo przecież one są dla naszego dobra wprowadzone i są wprowadzone po to, żeby właśnie walczyć z pandemią koronawirusa. My codziennie kontrolujemy placówki handlowe, codziennie kontrolujemy komunikację miejską. No niestety codziennie również policjanci nakładają mandaty. Ponieważ nie wierzę w to jakiś cyrk, jakąś wyimaginowaną pandemię. Do tej pory nie zachorowałem i nie zachoruję. Jakbym miał być chory, to już bym dawno był chory. Dobrze. Myślę, że prędzej pan zachoruje niż ja. Dobrze, panie Robercie, w związku z tym, że popełnia pan wykroczenie w tym momencie... To jest pana zdanie. Kieruję wobec pana... Dobra, panie, nie będziemy dyskutowali. Kieruję wobec pana wniosek o ukaranie do sądu. No i co? Sąd mnie nie ukaże. Każdy nasz materiał budujemy właśnie na kontrowersjach. To dzięki tym kontrowersjom docieramy do dużej ilości osób. Osoba, która zobaczy w internecie ten nasz film, podaje go dalej. No, w tym wypadku największą robotę tak naprawdę zrobili antyszczepionkowcy, którzy podawali ten materiał, jak to bulwersujący sposób zachowują się policjanci i w ten sposób budują nam zasięgi. No, mamy ponad 500 000 wyświetleń tego materiału w mediach społecznościowych. Można tam jakieś humorystyczne elementy też zauważyć, natomiast koniec jest bardzo wymowny. Człowiek umiera, o czym świadczy aparatura, dźwięk. Bardzo przerażające to jest. I chociaż sam wiedziałem, jak to od początku wygląda, że nie było tam żadnego zagrożenia, dodam tylko, że nikt nie ucierpiał w trakcie kręcenia tego materiału, to jednak po obejrzeniu tego filmu troszeczkę byłem przerażony. Skoro miała być to kampania społeczna, to musi być i apel. Rób jak uważasz. Przecież i tak przeczytałeś w internetach, że pandemii nie ma. Ale wiesz co? Chodź, jeszcze spotkamy się z Robertem. On też tak mówi. A może coś jeszcze nam opowie. Albo i nie opowie. Trzeba przyznać, Robert, rola życia. Gadka się nie klei. Ja już będę spadał. Ty, ale spokojnie, nie wstawaj. Trafię do wyjścia. Nowe dane z dzisiaj. Nowych zakażeń ponad 29 tysięcy, zmarło 570 osób. A główne role w tym spocie odegrali aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Gdańskiej Miejskiej i komisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Spot pomorskiej policji w ramach kampanii Rób jak uważasz, ale pamiętaj, młodość nie zwalnia z myślenia, przybliżył nam nasz reporter Grzegorz Armatowski. Ciekaw jestem, czy przemawia taka właśnie kampania społeczna, kampania medialna, między innymi policjantów pomorskich właśnie w sprawie przestrzegania tych obostrzeń, także dziś wprowadzonych, związanych z pandemią koronawirusa. Ciekaw jestem państwa głosów, czy to skuteczna metoda przekonywania jeszcze nie przekonanych, na przykład do szczepienia. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335. 13 minut po 16. To stay till morning, you can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings, creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long, I don't wanna fall in love again. Don't cross that line, I don't wanna fall. Fall in love again.

defeated behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. 21 minut po godzinie 16. To zapowiadaliśmy dziś w serwisach informacyjnych. Ambasadorowie unijnych krajów debatują, by zgodzić się na sankcje wobec białoruskiego reżimu za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na wspólnotę. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Czy coś wiemy, bo decyzja wiemy, że ma zapaść, ale jest to spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Tak, za zamkniętymi drzwiami, więc to są tylko nieoficjalne informacje. Oficjalnie tak naprawdę będzie wszystko wiadomo już jutro wraz z publikacją decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wtedy będziemy znać konkrety, to znaczy kto został wpisany na czarną listę. Na razie z tych moich nieoficjalnych informacji wynika, że to będzie 17 osób odpowiedzialnych za sprowadzanie migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu do Mińska, potem przewożenie ich na granicę i przepychanie przez granicę. Najpierw to było z Litwą, teraz z Polską, i 11 firm, które uczestniczyły w tym procederze. Z moich informacji wynika, że białoruskie linie lotnicze Belavia są także objęte sankcjami. To oznacza, że nie będą mogły leasingować samolotów od europejskich firm, głównie z Irlandii, nie będą miały technicznego wsparcia. Dodam tylko, że Belavia już została wciągnięta, objęta sankcjami kilka miesięcy temu po uprowadzeniu samolotu z Ramanem Pratasiewiczem. Wtedy białoruski przewoźnik narodowy dostał zakaz lądowania na europejskich lotniskach. Natomiast cały czas, mimo obowiązywania tych sankcji, leasingował samoloty, bo te restrykcje nie dotyczyły wsparcia technicznego. Teraz już Belavia nie będzie mogła tych samolotów leasingować od europejskich firm. I kto jeszcze jest objęty sankcjami, no to już musimy poczekać na publikację w Dzienniku Urzędowym. Zawsze procedury są takie, że zielone światło dają ambasadorowie, potem jeszcze ministrowie muszą zatwierdzić, a że jutro w Brukseli spotykają się ministrowie do spraw energii 27 krajów. Zatem oni zatwierdzą ostatecznie te sankcje i kilka godzin po tej decyzji ministrów jutro będzie publikacja w Dzienniku Urzędowym i wtedy już będzie wszystko wiadomo. No i przypomnijmy, że to piąty pakiet sankcyjny. Te sankcje były nakładane od ubiegłego roku, od jesieni, a wszystko zaczęło się po sfałszowaniu wyborów prezydenckich w sierpniu. Potem były represje wobec obywateli, także represje wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Potem uprowadzenie samolotu z białoruskim opozycjonistą. To wszystko sprawiło, że na tej czarnej liście sankcyjnej jest już ponad 160 osób, kilkanaście firm. No i też nie zapominajmy, że od czerwca obowiązują sankcje gospodarcze. 7 sektorów zostało objętych sankcjami. No można oczywiście zastanawiać się, czy to jest skuteczne, skoro białoruski reżim nie rezygnuje z tych swoich działań. Wręcz teraz wywiera presję w postaci ataku hybrydowego z wykorzystaniem migrantów. No niemniej na razie jest to jedyna taka broń, którą Unia Europejska dysponuje. Prócz tego, żeby przeciwdziałać atakowi, rozmawia też z krajami takimi jak Irak, Turcja i zresztą te rozmowy, też groźba sankcji przyniosły rezultaty, bowiem już tureckie linie lotnicze nie realizują połączeń z Mińskiem. To samo Irak zaczyna przyjmować z powrotem migrantów, którzy odlecieli z Bagdadu, więc to są jeszcze takie inne działania, które są podejmowane już drogą dyplomatyczną, żeby uniemożliwić Łukaszence wykorzystywanie migrantów w ataku na Unię. To piąty pakiet sankcyjny. Miejmy nadzieję, że on zadziała, choć jak wiemy nieoficjalnie już prace nad szóstym pakietem sankcyjnym ruszyły. To prawda, to są też moje nieoficjalne informacje, one ruszyły. Najpierw musi to przejść przez grupy robocze, grupy eksperckie, zanim zapadnie ostateczna decyzja. Trochę to potrwa. Ja zawsze powtarzam, że unijne młyny mielą powoli, chociaż akurat niektóre sankcje są przyjmowane dość szybko jak na Unii, ale myślę, że ten szósty pakiet to jest przełom stycznia i lutego. Można spodziewać się decyzji i z tego, co słyszę, to ten szósty pakiet ma być kilkunastokrotnie, ta czarna lista ma być kilkunastokrotnie większa od tej w piątym pakiecie. Jeżeli w piątym pakiecie tym dzisiaj przyjmowanym będzie 17 osób i 11 firm, czyli w sumie 28 pozycji na tej czarnej liście, no to tu mówimy o kilkuset osobach i firmach, więc zobaczymy, czy rzeczywiście już z takim rozmachem, bo to by było największe takie rozszerzenie sankcji, jakie ja pamiętam w ostatnim czasie. Bardzo dziękujemy. Z Brukseli relacjonowała nasza korespondentka Beata Płomecka. Dziękuję. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki, 25,5 minuty po godzinie 16. Clock Machine w programie trzecim. Małpa Polskie Radio.pl, 2 2 7 3, 71335, kontakt z nami na trzy sposoby. Za chwilę między innymi najważniejsze informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali, teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Drewniany trzypoziomowy domek z lalkami i elementami wyposażenia. Aż 90 zł taniej. Jedynie 179 zł. Sprawdź więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Ważne informacje z dróg już teraz. Radio Nawigator. Ewa Mierzejewska, dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Na początek korki w Krakowie. Można bez przesady powiedzieć, że całe miasto stoi. Korkują się także dojazdówki do stolicy Małopolski oraz wyraźnie obwodnica Krakowa, czyli A4 od węzła Zakopiańskiego do Tynieckiego. Tam spowolnienia widać w obu kierunkach. Jeśli chodzi o aglomerację śląską, na mapach także czerwono. Zator jest między innymi na S1 w Dąbrowie Górniczej. W obu kierunkach to przebudowywany fragment. A4 od Katowic do Mysłowic. Tam także trzeba zdjąć nogę z gazu. Między węzłami Mikołowska a Murckowska doszło do kolizji. Zakorkowana jest A8, obwodnica Wrocławia. W samym mieście także spory zator, między innymi w okolicach Narodowego Forum Muzyki i Hali Targowej. Wydłuża się też korek na S8 w Warszawie. Obwodnica stoi w obu kierunkach, zarówno więc w stronę Marek i Białegostoku. Tu oczywiście dłuższy zator od węzła Bemowo po Łabiszyńską, jak i w przeciwnym kierunku. Tam postać trzeba na wysokości Marymontu. Teraz Lubuskie. Po śmiertelnym wypadku nadal zablokowana jest droga krajowa nr 29 w pobliżu miejscowości Urad. To pomiędzy Słubicami i Krosnym od Odrzańskim. Na 16 kilometrze zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka, zginął kierowca auta osobowego, a objazd prowadzi drogami lokalnymi przez Rzepin. Przypominam też, że od dziś szlabany są podniesione na państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica, a to oznacza, że dla wszystkich kierowców obowiązkowo dziś jest już etol. Ten system od 1 października obowiązuje kierowców ciężarówek. Dziś dołączyli do nich kierowcy samochodów osobowych i motocykliści. To wszystko ode mnie, a więcej informacji drogowych na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo dziękujemy. W programie trzecim kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Punktualnie o 16.30 skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Do szkół, a potem do rodziców trafi list od ministrów zdrowia i edukacji. Będzie dotyczył szczepień dzieci przeciw COVID-19. Już wiadomo, że szczepienia najmłodszych w wieku od 5 do 11 lat rozpoczną się w Polsce 13 grudnia. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż napięta. Od północy nie obowiązuje stan wyjątkowy. Wprowadzono za to na 3 miesiące zakaz przebywania. Nie dotyczy on mieszkańców i osób pracujących na tym terenie. Kłopoty brytyjskiego premiera. Dziennik Daily Mirror oskarża Borisa Johnsona, że rok temu w środku lockdownu zorganizował na Downing Street przyjęcie. W Izbie Gmin premier odpierał dziś zarzuty. Więcej informacji w Trójce o 17. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut 17, a zatem... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Ceny nieruchomości w przyszłym roku pójdą w górę o 10%. Tak oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzrosty już widać w większości dużych miast. Ceny podbija przede wszystkim skokowy wzrost cen materiałów i rosnące wynagrodzenia. W kolejnym roku, 2023, dynamika wzrostu cen ma według ekonomistów PIE wynieść 8%. Stopy procentowe w przyszłym roku pójdą do góry. Główna stopa wyniesie 2%, by rok później w 2023 być już na poziomie 2,25% i w kolejnym roku 2,5%. Tak oceniają analitycy agencji S&P. Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej za tydzień. 76 milionów złotych kary dla Eurocash. Spółka jest właścicielem największej sieci hurtowni i organizatorem sieci sklepów, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Eurosklep. Firma pobierała od dostawców wiele nieuprawnionych opłat, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działania Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze. Zmieniamy temat. Tel Awiw jest najdroższym miastem na świecie. Tak wynika z corocznego zestawienia The Economist. Drugie co do wielkości miasto w Izraelu wyprzedziło Paryż i Singapur. Najtańszym miastem cały czas jest Damaszek. W zeszłym roku najdroższe były ex aequo Zurych, Hongkong i Paryż. Teraz francuska stolica zajęła drugą pozycję. Ranking ocenia 173 miasta na podstawie cen ponad 200 produktów i usług. Pierwsze miejsce Tel Awiwu wynika, jak czytamy w raporcie, z siły szekla, izraelskiej waluty, w stosunku do dolara, bo indeks za podstawę porównania przyjmuje ceny w Nowym Jorku. Zobaczmy w takim razie, ile teraz musimy zapłacić za najważniejsze pary walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,43, euro 4,61, brytyjski funt 5,42, a dolar 4,07 zł. Pochmurno, prawie wszędzie deszczowo, na wybrzeżu Suwalszczyźni oraz w Bieszczadach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Noc wietrzna, zwłaszcza na północy i w centrum. Wiatr w porywach do 80, w górach nawet do 110 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Za to na północy przelotnie popada deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, w centrum 4 do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie obostrzeń i różnych rozwiązań, nie tylko polskich. Wczoraj słuchałem radia, oczywiście Trójki, i doszła do mnie taka informacja, że rząd w Austrii wprowadził obowiązek szczepienia. Za uchylanie się od szczepienia grozi kara do 4 lat pozbawienia wolności. No właściwie nic dodać, nic ująć, do przemyślenia. na naszym terenie. Tak, te zapowiedzi pojawiły się już kilkanaście dni temu. Rząd austriacki powiadomił, że ustawa wprowadzająca powszechny obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 wejdzie w życie 1 lutego. Pierwszy projekt ma zostać przedstawiony za tydzień. Przejdzie 4-tygodniowy proces weryfikacji. No i rzeczywiście obywatele, którzy nie będą chcieli się przymusowo zaszczepić, muszą liczyć się z grzywną w przeliczeniu z euro na polskie. Według kursu, który słyszeliśmy przed chwilą, 33 tysiące złotych. O, taka kara. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 17. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe. No, my will will be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give these futures. sprawie omijania różnego rodzaju obostrzeń, przepisów. No nie chciałbym tego nazwać wprost kombinatorstwem, ale samo się nasuwa, że to wiadomo, nie auto osobowe, a już ciężarówka, bo kratka, choć pan Jacek podpowiada, że już są bez kratki, też takie osobowe ciężarówki. No i bywa też w różnych przypadkach, także w przypadku sklepów czy placówek pocztowych. No jakkolwiek. 2 2 7 3. Tak humorystycznie chciałbym podejść i przytoczyć scenę z Misia. To nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. Wiecznie żywy Stanisław Bareja. Niezła historia. 20 minut pozostało do godziny 17 w programie trzecim. No to ja teraz naciskam guzik play. Niezła historia. A zatem jak zwykle o tej porze czas na nasze spotkanie z historią. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A ten dzisiejszy dzień z historii przynosi nam dwa wydarzenia, które na dziś wybraliśmy dla państwa. Pierwszy to z 1 grudnia 1898 roku. Wtedy to Duńczyk Waldemar Poulsen opatentował pierwszy magnetofon. To jest niesamowite, prawda? Przełomowe wydarzenie. Przełom wieku jednego i drugiego. Rok 1898, faktycznie Waldemar Poulsen otrzymuje patent, to znaczy uzyskuje patent na magnetofon, a ciekawe, że jeszcze parę tygodni wcześniej, 10 listopada, otrzymuje patent na magnetyczne nagrywanie dźwięku i jego odtwarzanie. Czyli tak naprawdę najpierw mówimy o zasadzie, a potem stworzenie urządzenia. Natomiast samo urządzenie, ja nie będę może rozwijał tego od strony technicznej, bo ja pomijając to, że ja nie jestem techniczny, to chciałem tylko powiedzieć, że urządzenie Poulsena, które było produkowane przez kolejnych bodajże około 8 do 10 lat, niestety, ale wykazywało się pewną ułomnością. To znaczy chodzi mi, że jakość dźwięku, która była nagrywana metodą opracowaną przez Poulsena, bez wzmacniania tego dźwięku, była bardzo niskiej jakości. I w związku z tym, niestety, ale stopniowo zaczęło to urządzenie być wypierane przez nowsze, doskonalsze, prawda? Natomiast przez te 10 kolejnych lat, czyli mniej więcej od 1900 roku do 1910, rzeczywiście Poulsen, można byłoby powiedzieć, że czerpał różnego rodzaju profity z tego tytułu. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 1 grudnia, rok 1918. Wówczas to szachownica lotnicza stała się oznaką polskiego lotnictwa wojskowego. No, szachownica znana nam wszystkim, choć też zmieniała się na przełomie lat, przynajmniej tych ostatnich. Ale zacznijmy od tego, skąd pomysł takiej oznaki? Pomysłodawcą tej szachownicy był, tak nam się wydaje dzisiaj, porucznik Stefan Stec, który przyleciał z oblężonego Lwowa do Warszawy w roku, oczywiście w 1918, w listopadzie. Prawdopodobnie on na tej maszynie z szachownicą latał jeszcze wcześniej, będąc pilotem lotnictwa austro-węgierskiego, wskazując na swoją przynależność narodową. W każdym razie, gdy wylądował w Warszawie i zobaczono tę szachownicę, uznano, że to jest świetny pomysł na to, żeby uznać ten symbol jako symbol lotnictwa. I ówczesny dowódca sił lotniczych, podpułkownik Hipolit Łosowski, stwierdził, że szachownica spełnia wszystkie kryteria, które powinien mieć znak przynależności państwowej, i rozkazał to wykorzystać. Oczywiście potrzebna była formalna zgoda w tym zakresie i 1 grudnia 18 roku szef sztabu generalnego, generał Szeptycki, wydał rozkaz numer 38, w którym właśnie wszystkie samoloty miały być oznakowane szachownicą. I tak były, niezmiennie do 1993 roku, bo tu nawiązuję do tego, czy mówiłem o tej zmianie. Wtedy po pierwsze zamieniono kolejność pól, odwrócono je o 90 stopni, poprawiono symbol pod względem heraldycznym, natomiast oczywiście w ten sposób zignorowano tradycję tego symbolu, wywodzącą się właśnie z roku 1918. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tych niuansów historycznych. Profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Złogowo trwać racjonalny stan. Jak bardzo można wierzyć w ten prowizoryczny ład. Paranoi nadszedł czas. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Prawdopodobnie od 1 lutego przyszłego roku obowiązkowe szczepienia w Austrii i mandat nawet do 33 tysięcy złotych. Dwie dwójki i 7 trójek w sprawie obowiązkowego szczepienia. Niepokoi mnie to bardzo, delikatnie mówię. Bo na przykład moje dzieci aktualnie są na nauczaniu zdalnym, na kwarantannie, ponieważ pół szkoły miało kontakt z dwoma nauczycielkami, które aktualnie chorują na COVID-19. Oczywiście były zaszczepione. Taką sytuację praktycznie każdy, z kim porozmawiam, gdzieś tam zna. I teraz mam pytanie, jeżeli szczepienie nie chroni przed zachorowaniem, dwa, nie chroni przed roznoszeniem choroby, znaczy wirusa jako takiego, to jak można zmuszać ludzi do takiego szczepienia i tak w taki sposób karać, tak? Rozumiem, trzeba się zaszczepić, bo zmniejsza takie ryzyko, natomiast to niczym nie chroni, jak się okazuje. Zachęcam do dyskusji, zachęcam do rozmowy. zd@polskieradio.pl, na przykład mailowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Za 10 minut 17. Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi publicysta Eric Zemmour ogłosił chęć ubiegania się wiosną przyszłego roku o prezydenturę we Francji. To kolejny po urzędującym prezydencie Emmanuelu Macronie i liderce twardej prawicy Marine Le Pen znany już kandydat. Dobiegają też końca prawybory na francuskiej centroprawicy. O przedwyborczej rzeczywistości nad Sekwaną i o tym, kim jest Eric Zemmour, Michał Strzałkowski. Eric Zemmour ogłosił swoją kandydaturę w wystąpieniu transmitowanym na żywo w internecie. Przeciął w nim prowadzone od miesięcy we francuskich mediach spekulacje i ostatecznie potwierdził, że zamierza wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Ogłaszając swoją kandydaturę w charakterze podkładu, użył drugiej części Allegretto z siódmej symfonii Ludwiga van Beethovena. Francuskie media od razu postawiły pytanie, czy chodziło tu o symboliczną opozycję wobec finałowej kantaty z dziewiątej symfonii tego kompozytora, która służy jako hymn Unii Europejskiej. Zemmour to bowiem ostry krytyk obecnej polityki europejskiej Francji, która zmierza ku dalszemu zacieśnieniu integracji. Gdy w filmie pojawiły się ujęcia kobiet w chustach i czarnoskórych mężczyzn na francuskich ulicach czy w paryskim metrze, Zemmour pytał, czy jego rodacy nie czują się we własnym kraju jak obcokrajowcy. Nie wyprowadziłeś się, a już nie czujesz się jak w domu? Nie wyjechałeś z kraju, ale kraj jakby ciebie nagle opuścił? Czujesz się obcy w swoim kraju? Czujesz się na wewnętrznej emigracji? To już nie jest czas na reformowanie Francji, ale na jej ratowanie. Dlatego chcę zostać prezydentem i dlatego proszę was o wasz głos. Choć urodzony już we Francji, 63-letni Zemmour sam jest dzieckiem imigrantów, przybyłych w latach 50. XX wieku z Algierii francuskojęzycznych Żydów, właśnie francuska polityka migracyjna jest obok tej europejskiej obiektem jego największej krytyki. Pisał o tym już w latach 90., gdy został publicystą najważniejszego konserwatywnego dziennika we Francji, Le Figaro. Sławę zyskał jednak dopiero w XXI wieku, gdy został popularnym komentatorem telewizyjnym i radiowym, występując nawet kilka razy w tygodniu. Prezentował już wtedy mocno prawicowe poglądy, a jego wypowiedzi o erozji francuskiej tożsamości, ucisku większości przez mniejszość, islamie, imigracji czy Unii Europejskiej wzbudzały kontrowersje. Tak było też, gdy usprawiedliwiał niektóre działania kolaboracyjnego rządu Vichy z czasów II wojny światowej. Część Francuzów go za to pokochało, inni krytykowali. Teraz Zemmour ogłosił, że nie chce być już tylko komentatorem, ale także kreatorem polityki. Je me disais, à chacun son métier, à chacun son rôle. Zawsze sobie mówiłem, że każdy ma swój zawód, każdy ma swoje powołanie i swoją walkę do stoczenia. Ale porzuciłem już to złudzenie, bo nie mam, tak jak już wielu ludzi, zaufania do władz. Dlatego chcę wziąć przeznaczenie w swoje ręce. Gdy pojawiły się pierwsze spekulacje o możliwym starcie Zemmoura w wyborach prezydenckich, chęć oddania na niego głosu deklarowało 4% Francuzów. Teraz jego poparcie jest już jednak wyższe i wynosi około 13%, co daje mu w sondażach czwarte miejsce po Emmanuelu Macronie, liderce Zrzeszenia Narodowego Marine Le Pen oraz potencjalnym kandydacie czerpiących z golistowskich tradycji centroprawicowych republikanów. Republikanie dopiero 4 grudnia ogłoszą wyniki swoich prawyborów. Ich faworyci to dotychczasowy samorządowiec Xavier Bertrand oraz były komisarz Unii Europejskiej, a potem szef unijnego zespołu negocjacyjnego do spraw Brexitu, Michel Barnier. Ja zawsze popierałem ideę Europy, jaką prezentował generał de Gaulle. Nie jestem więc federalistą i wierzę, że potrzebujemy wzmocnienia europejskich narodów właśnie dlatego, aby się przeciwstawić nacjonalizmom. Musimy utrzymywać naszą tożsamość i pielęgnować to, co nas od siebie odróżnia, ale współpracować, gdzie tylko możemy. Dlatego jestem Europejczykiem z całego swojego przekonania. Mówił niedawno Barnier. Na razie Zemmour odbiera w sondażach głosy głównie republikanom oraz Marine Le Pen. Dlatego część francuskich komentatorów ocenia, że aż 3 prawicowe kandydatury w wyborach prezydenckich mogą ostatecznie wzmocnić Macrona. Ale do wyborów prezydenckich we Francji jest jeszcze prawie 5 miesięcy, więc na politycznej scenie może się nad Sekwaną jeszcze sporo wydarzyć. Ja tylko dodam, by zarejestrować we Francji prezydencką kandydaturę, trzeba zebrać co najmniej 500 podpisów poparcia merów miast lub samorządowych radnych. Według francuskich mediów Eric Zemmour ma mieć ich już prawie 300. Przedwyborczą rzeczywistość nad Sekwaną i samo to, kim jest Eric Zemmour, przybliżył nam nasz reporter Michał Strzałkowski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 6 minut o 17:00. Pełny serwis. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning.